na Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'du. Katika kitabu ambacho tunaendelea nacho aljadidu fi sharhi kitabi tauhid cha Sheikh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman al-Far'awi rahimahullah ta'ala, tumefika babu al-khawfi min ash-shirk, lango unaobainisha hofu kutokana na ushirikina. Bimana Muislamu anatakikana awe na hofu, awe ni mwenye kuogopa kutokana na jambo zima la ushirikina. Ikiwa Ibrahim alayhi salam alifikia kumuomba Mola wake kwa hofu yake alionayo kutokana na ushirikina, akamwambia wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam, niweke mbali sana mimi na watoto wangu nisiabudu masanamu. Huyo ni Ibrahim alayhi salam. Sasa mimi sikwambii mwingine ambaye sio Ibrahim. Aya hiyo tumeizungumza katika darasa iliyopita. Ama leo tuko na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alosema Mtume, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. Akhwafu ma akhafu alaykum, hofu yangu kubwa ninayohofia kwenu nyinyi umati wangu, ash-shirku al-asghar, ni shirki ndogo. Aliposema akhwafu ma akhafu alaykum, anamaanisha ashaddu shay'an akhafu alaykum, kitu ambacho ninakipenda na kihofia zaidi juu yenu, naogopa sana nyinyi mtaangukia ndani yake. Ashirku al-asghar, ni shirki ndogo. Fasuila anhu, akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuhusiana na hiyo shirki ndogo. Faqala ar-riya, akasema ni riya. Ar-riya huwa mura'atu al-ghairi bi'amali al-khairi, nako ni kumuonyesha mtu mwingine matendo yako ya kheri ambayo wayafanya. Kalladhi yuhassinu salata min ajli an-nas, kama mtu anayetengeneza sala yake vizuri akawa anaswali vizuri, khushuu ndefu, tahiyatu ndefu, utulivu mzuri kwelikweli, sauti nzuri katika sala, kwa sababu kumbe tu kuna mtu anataka kumuonyesha kwamba yeye anaswali kwa utulivu sana, yeye ana tahiyatu ndefu sana, yeye ana rukuu ndefu sana, yeye ana sauti nzuri sana katika sala yake. Hayo ni matatizo ya watu ambao wanafanya ibada zao kwa ajili ya kuonyesha watu. Mtume ana hofu sana na watu wa namna hiyo, na hiyo ndiyo inaitwa ashirku al-asghar, shirki ndogo. الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى سمع كتك الشرح الإجمالي يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوم عليه الصلاة والسلام أنا تبتي خباري في هذا الحديث كتك الحديث أنه يخاف علينا كما يقول أنا خوف جويته أنا توفي يسانا واكثر ما يخاف علينا من الشرك الاصغر, لكن خوفه كبير سنه كتسيسي ني شرك ndogo, وذلك لما اتصف به صلى الله عليه واله وسلم من كمال العطف, Na hiyo ni kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyosifika na ukamilifu wa huruma wa rahma bi ummatihi, ana rahma kwa ummati wake, wal hirs ala ma yahsulu ala ma yasluh ahwalihim, kadhalika anakupa ya yale ambayo yatatengeneza ma yasluhu ahwalahum, yatengeneza hali zao. Walamma arafahu min quwwati asbabi shirki, na alipoyajua kutokana na nguvu ya sababu za ushirikina zinazopatikana, shirki al-asghar alladhi huwa riya, ambao ni kujionyesha, wa kathrati da'awi dawa'ihi, na mambo mengi ambayo yanapelekea katika hilo, farubama khalata aqaid almuslimina min haythu la ya'lamun, kwamba inawezekana ikatanganyika akida ya Muislam pamoja na shiriki ndogo hali ya kwa yeye mwenyewe hajijui. Fayadhuru bihim, basi akawa ni mwenye kudhurika kwa sababu hiyo. Lidhalik au lidha hadharahum minhu wa andharahum, aliwahadharisha wao na akawaonya na jambo hilo. Kwa hiyo tunapata hapa namna gani Mtume alikuwa anakupa hirsur rasuli sallallahu alaihi wasallam ala ummati, Mtume alikuwa anakupa ya ummati wake uweze kuongoka. Kadhalika taksimu shirki ila akbar wa asghar, ushirikina umegawanyika, kuna ushirikina mkubwa ambao yukhriju sahibahu min almilla, unamtoa atakufanya katika dini, wa asghar na ni shiriki ndogo ambao ni riya, haimtoi katika dini mtu, lakini fahuwa ala khatarin adhim, anakuwa katika hatari kubwa sana mtu mwenye na hali hiyo. I'tibaru riya min ashirki, lakini pia imezingatiwa riya ni katika ushirikina. Wujubu suali ahli ilmi amma khafi hukmu, ni wajibu kuuliza wale walio na elimu katika mambo ambayo kwamba yamejificha kwa kwao hukumu yake. Munasabatu alhadith lilbab, hii hadithi yenda sambamba vipi na mlango tulionao babu alkhawf min ashirki? Qala, sema, حيث دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيل حديث لبيونيش ومنتم صلى الله عليه وآله وسلم يخاف على أصحابه, أنا خوف كبكم أصحابك مع قوة إيمانهم, فمجنا قوام بإيمان ياهن كبو من الشرك الأصغر وفيك كبو نكتك شرك نوغ, فنحن مع ضعف إيماننا جيسيس فمجنا وذيف وإيمانيته وقلة معرفتنا na uchache wa maarifa yetu, yajibu an nakhafu mina shirkaini, basi ni wajibu kuogopa kutokana na shiriki mbili zote, al-asghar wal akbar, kubwa na ndogo, mimbabi aula, huwa ni katika mlango wa kutilia umuhimu zaidi. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu taqaddama tarjamatuhu, tarjama yake tutangulia huko mbele, asema anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam zimwendea alisema, man mata wa huwa yad'u min duni llahi nidda, yoyote atakayekufa aliyakuwa anaomba kinyume na Allah asiyekuwa Allah, dakhala nara, huyo ataingia moto. Yani udhu, hakuna kupeleka huku wala huku, hakuna kuyumbisha yumbisha, amezungumza maneno ya wazi, kila mmoja anayafahamu. Man mata, atakayekufa, wa huwa yad'u, yad'u almuradu bidu'a huna du'aan, malengo ya dua hapo ni dua mbili, du'au alibada wa du'au almas'ala, dua ya ibada na dua ya kuomba haja zake mtu alizo nazo. Yad'u man mata wa huwa yad'u min duni llahi nidda, nidda an-niddu huwa ash-shabihu wan-nadhir, an-niddu huwa ash-shabihu wan-nadhir, yule amekwamba anafananisha Allah subhanahu wa ta'ala na anamweka sawa. Qala Sheikh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, ittikhadhu an-nidda ala qismaini, kujifanyia nidd kuko mara mbili, al-awwal an yaj'alahu lillahi sharika, ni mtu kumfanya yule mwingine ni mshirika wa Allah subhanahu wa ta'ala, fi anwa'i al-ibada, katika aina za ibada, au ba'dhiha au ba'dhi zake, wa huwa shirku al-akbar, hiyo ndio shirki kubwa. Wathani na pili, ma kana min naw'i shirki al-asghar, ni kuwa ni aina ya shirki ndogo, kwa kauli rajuli, kama kauli ya mtu kusema Masha Allah wa shita, Allah na wewe mkitaka. Mfanya Allah na huyo mwingine daraja yao ni moja. Walaula Allah wa anta, laiti si Allah na wewe, basi mimi ningepata shida. Hiyo haitakikani. Laula Allah thumma anta, Masha Allah thumma shita. Wayasiru riya kadhalika, na riyaa ndogo sana ambayo mtu anaweza kumpeleka kwenye ushirikina. Kwa hiyo unit ni ashabe. Al-Allama al-Qarawi yasema yukhbiruna an-nabiy, mtume anatupatia habari hapa sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-hadithi, katika hii hadithi, anna man sarafa shay'an mimma yaqtassu bihi Allah, yoyote atakayekielekeza kitu chochote kile ambacho katika vitu vinavyohusiana na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake ila ghairi, akipelekea wengine si kwa Allah, wa mata musirran ala dhalik, akafa aliyakuwa ni mwenye kuendelezesha hilo, fa inna ma'alahu ila an-nari, huyo mahala pake pa kuishi atakaposhukia siku ya kiyama ni motoni tu. Katika fawaid asema, man mata ala shirki dakhala an-nar, atakayekufa ni mshirikina huyo ataingia motoni. Fa in kana shirkan akbar, ikiwa ni shiriki kubwa, khulida fiha, atakaa motoni humo milele, waliyadhu billah. Wa in kana asghar, na ikiwa ni shiriki ndogo, udhiba, ataadhibiwa huyo masha Allah, paka Allah atakapotaka mwenyewe, atakapomaliza yule bwana kutumikia adhabu hiyo. Masha Allah lahu an yu'adhiba thumma yukhrij. Kisha yukhrijuhu Allah, Allah namtoa na mwingiza katika pepo yake. Namba mbili, anna li'ibrata bil a'mali khawatimha, mazingatio katika matendo ya mja ni pale mwisho. Innamal a'mal bil khawatim, matendo yote uzingatiwa pale mwisho, utamalizia vipi. Tayeb, katika munasaba ya hadithi lilba, lango unaenda sambamba vipi au hadithi inaenda sambamba vipi na mlango tulio usoma? Asema haithu dalla alhadith, ni vile hadithi ilivyoelekeza, ala anna man mata wa huwa yad'u min duni llahi nidda, kama yote atakayekufa hali ya kuwa anaomba asiyekuwa na kinyume na Allah waungu wengine, dakhala an-nar, huyo ataingia motoni. Fa aujaba dhalika an nakhafu min ash-shirk, hilo likawajibisha kwa sisi tuogope ushirikina. Ama hadithi ya mwisho katika mlango huu wa leo ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu kutoka kwa Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam ameandika sema, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-janna, siku ya kiyama yule atakayekutana na Allah hali ya kuwa hajamshirikisha na chochote katika dunia huku, huyo ataingia peponi. Wa man laqiya hu yushriku bihi shay'a dakhala an-nar, na atakayekutana na Allah hali ya kuwa huko duniani alikuwa akimshirikisha na chochote kile, wataingia motoni. Hivi hapa naeleweka ya wazi الإمام القرآوي سيما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم نتبت أخبار في هذا الحديث كتك الحديث أن من مات لا يشرك مع الله غيره أتكيكوف علي أبوهم شركيش الله وشوت لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات سكتك توحيد الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات دخل الجنة ويتكي ببوني وإن مات مشركا بالله أما كيف لمن يكون مشركيش الله عز وجل فإنما آله إلى النار mahala pake mtu huyo ni motoni. Kwa hiyo hadithi iko wazi, ndogo fupi lakini iko wazi sana. Katika fawaid nasema ithbatul jannati wan nar, pamethibiti kwamba kutakuwa na pepo na moto siku ya kiyama. Kuna watakaopelekwa motoni na kuna watakaopelekwa peponi. Namba mbili, al-ibratu bil a'mal khawatimha, kinachozingatiwa katika matendo ni pale mwisho, umeishiriza vipi katika matendo yako. Namba tatu, mamata ala tauhidi, atakayekufa hali ya kuwa ni muwahid, la yukhaladu finnar, hayako milele motoni, wa maalu aljanna, na mahala pake atakapoishilia yeye ni peponi. Namba nne, mamata ala shiriki wajaba wajabati lahu nar. Atakaye kufa ni mshirikina ni wajibu mtu huyo kuingizwa katika moto wali iyadhu billah. Ama katika munasabatu alhadith lilbab, hadith ni nda sambabibi na mlango sema haithu dalla alhadith, ni bile hadithi libelekeza al-sharif ala anna kulla man mata ala shirki, wamba yoyote atakaye kufa aliyakuwa ni mshirikina dakhala an-nara, huyo ataingia motoni. Faaujaba dhalika alaina an nakhaf, hilo likawajibisha kwetu sisi tuwe ni wenye kuogopa minashiriki kutokana na ushirikina bijamii anwa'i, kwa aina zake zote. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.